بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوى بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم رواه مسلم صحیح مسلم شریف کی ایک روایت جس کو حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہماری صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے اور اس کی بڑی تلقین فرماتے تھے کہ صفیں سیدھی ہونی چاہیے, حتیٰ کہ ہماری صفوں کے ساتھ رکھ کر ٹیڑھے تیر بھی سیدھے کیے جاتے تھے. ایک موقع پہ جب آپ نے یہ خیال فرمایا کہ ہم آپ کی باتیں ساری سمجھ چکے ہیں, صف بندی کی تاکید, صفوں کو سیدھا کرنا, خالی جگہ کو پر کرنا, چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, اقامت ہوئی, قریب تھا کہ آپ نماز کے لیے تکبیر فرماتے, پہلی تکبیر. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا, آپ نے ارشاد فرما عباد اللہ, اللہ کے بندو یا تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لو, اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم, یا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں بگاڑ پیدا فرما دے, یا صفیں سیدھی کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام سے, تاکید سے اور اس وعید سے یہ پتہ چلا نمازوں کے دوران صف بندی کی کتنی زیادہ اہمیت. نماز کے دوران صف بندی کے لیے دو باتیں ضروری ہیں, ایک صف بالکل سیدھی ہونی چاہیے, یہ الحمدللہ ہمارے اس دور میں تو سیدھا ہونے کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو گیا, کارپیٹ سیدھے کٹے ہوئے, اگر ہم ایڑیاں اس کے کنارے پر رکھ لیں تو صفیں سیدھی ہو جائیں گی. اب دوسری کوتاہی بہت زیادہ پائی جاتی, وہ صفوں کے درمیان خلا کا ہونا, حالانکہ صفیں جڑی ہونی چاہیے, کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے. ہاذو بین المناقب, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ فرماتے تھے ملا کر رکھ, لیکن اگر یہاں تین بندوں کو آپس میں ملایا جائے ایک کی جگہ اور نکل آئے, پھر تین کو ملایا جائے ایک جگہ اور نکل آئے, صف بندی میں مل کر نہیں کھڑے ہوتے, حالانکہ اس ملنے پر جو ملنا تھا اس سے محرومی ہو جاتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس صف بندی اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے پر خاص رحمتیں نازل فرماتے صف بندی کے اوپر. صفوں میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ صف کا جو آغاز ہوتا ہے وہ امام کے بالکل پیچھے سے ہوتا ہے, پہلی صف سے نیا آنے والا پہلے دائیں طرف کھڑا ہو, دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو, پھر تیسرا دائیں طرف, پھر بائیں طرف, اس طرح صف دونوں طرف مکمل ہوتی چلی جائے. جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو دوسری صف میں جگہ بنائی جائے. پہلی صف کا بڑا ثواب, آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے صف اول کا کتنا ثواب ہے تو لوگ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں جنگ و جدل اور لڑائی پہ اتر آئے, لیکن ثواب اللہ نے مخفی رکھ دی. پہلی صف کا اس ثواب کے حاصل کرنے میں اس بات کا ضرور خیال کیا جائے کہ اگر جگہ پہلے سے پر ہو تو پھر آ کر بیچ میں بندہ نہ آئے تاکہ پہلے والوں کو تکلیف نہ, کیونکہ پھر ثواب کی بجائے الٹا اس کے ذمے تکلیف اور تشویش پہنچانے کا گناہ ہو جائے. جگہ ہو تو بسم اللہ ضرور آئیں تاکہ صف مکمل ہو جائے. اس طرح پہلی صف مکمل ہو تو دوسری بالکل بیچ سے شروع کی جائے. دوسری کی بھی یہی ترتیب, پہلے دائیں پھر بائیں, اس طرح صفیں, اور یہ ساری صفیں اس طرح مکمل ہو جائیں. صف بندی میں ایک بات, جو چھوٹے بچے آتے ہیں, چھوٹے بچوں کے بارے میں حضرات فقہا نے فرمایا, امام رافی فرماتے ہیں کہ اب چھوٹے بچوں کو والدین کو چاہیے اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیں. پہلے ہوتا تھا بچوں کی صف پیچھے, وہ مستحب ہے, لیکن اب اگر اس مستحب پہ عمل کریں گے تو بچے پھر خوش, پھر وہ بچے تو بچے ہی ہیں, وہ جمع ہو کر وہ دوسروں کی تشویش کا, شور کا ذریعہ بنے. اس لیے فقہا نے فرمایا اب دور بدلا, بچوں کو والدین, اس لیے کہ بعض بچے اپنے والدین سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں, اگر بچے کو پکڑ کے پیچھے کر دیا, ادھر والد پریشان ادھر بچہ پریشان, بس دونوں کی نماز گار ساتھ کھڑا ہو جائے, اس سے کئی فائدے ہوں گے, وہ اس کے ساتھ ساتھ نماز سیکھ. لیکن یہ عام صفوں کا حکم ہے, جیسے بالکل امام کے پیچھے اگر بچہ آ جائے پھر اس کی اجازت نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے تلقین فرمائی, میرے ساتھ میرے بالکل پیچھے نہ کھڑے ہوں. اس کی مثال ایسی جیسے ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ بچے کو نہیں بٹھاتے, جہاں کوئی پائلٹ ہو اس کا کوئی بیٹا بھی ہو تو اپنے ساتھ اس کو سیٹ پہ نہیں بٹھائے گا, اس کی اپنی سیٹ. یہاں مسائل دوسرے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر پیچھے والے کو امام کی نماز مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پیچھے صاحب علم کا ہونا ضروری, جو آگے بڑھ کر نماز کو وہیں سے مکمل کر سکے جہاں نماز چھوڑی گئی. بڑے نماز کے مسائل ہوتے ہیں کہ پیچھے کون خلیفہ بن سکتا ہے, وہ الگ مسائل ہیں. تو سب بندی اس بات کا خیال کیا جائے, اگر بیچ سے کوئی صاحب نکل جائیں یا کوئی جگہ بن جاتی ہے تو پچھلا آدمی آگے چل کر وہ صف کو پورا کر سکتا ہے. ایک صف چلا اور آگے بڑھ کر اس صف کو پورا کر لیا, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن دو صفوں تک لگاتار نہ چلے, ایک صف تک چلے پھر بھی جگہ بچ جاتی تو ایک رکن کی مقدار ٹھہرنے کے بعد پھر اگلی صف جگہ تک وہ منتقل ہو سکتا, مسلسل چلنا ممنوع ہے. یہ اس طرح صف کی تکمیل کی جائے, بیچ میں خلا نہ چھوڑا جائے آپس میں مل کر. دوسری بات جو میں نے عرض کرنی وہ یہ, نمازیوں کے سامنے سے گزرنے سے احتراز کیا جائے. نمازی کے سامنے سے گزرنا بڑا سخت گناہ ہے. ہاں نمازی کے سامنے کو سترا ہو, جس کو حدیث میں سترا کہتے ہیں, ہم اس کو آڑ کہتے ہیں, جیسے یہ لکڑی کے بنے ہوئے سترے ہیں, یا سامنے پنکھا ہے, یا کوئی تپائی رکھی ہوئی ہے, یا کرسی ہے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں, یا کوئی بندہ بیٹھا ہوا خالی جگہ ہو. تو ہماری اس مسجد چونکہ بڑی مساجد میں آتی ہے, نمازی کی صف اور مزید دو صفے چھوڑ کر یعنی مجموعی طور پر تین صفوں کے بعد سے سامنے سے گزرنے کی گنجائش, تین صفوں کے اندر اندر نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ ممنوع اور سخت گناہ ہے. اب نماز پڑھنے والوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا کہ وہ گزرگاہوں اور راستے میں نماز شروع نہ کر دیں. میں نے کل کی ظہر کی نماز میں بھی عرض کیا تھا, آج پھر وہی منظر نظر آیا, ہمارے مسجد میں آنے کے دو ہی راستے ہیں ظہر کی نماز کی. اب انہیں راستوں کے اگر دیوار سے جڑ کر کوئی سنتیں شروع کر دے گا تو گزرنے والا کہاں سے گزرے گا, یہ دروازہ بھی بند ادھر بھی نماز پڑھ. اب کوئی سامنے سے گزرا تو یہ نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا, اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا جبکہ اور جگہ بھی بہت ساری موجود. اس لیے میرے بھائیو آگے بڑھ کر جتنا قریب سے قریب ہوں گے ممبر کے اور جتنا اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا اور ان آداب کا بھی خیال ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ, یا اللہ دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت عطا فرما, مکمل عافیت عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ عافیت عطا فرما, عافیت والی نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا, وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه.